کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہاں کی جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبی صلی علی محمد مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا صبح شب میلاد پر نور ہے زمانہ صبح شب میلاد پر نور ہے زمانہ صبح شب میلاد پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب میلاد مرحبا مرحبا جد حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جد حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا شادی رچی ہوئی ہے بجتے شادیانے شادی رچی ہوئی ہے بجتے شادیانے شادی رچی ہوئی ہے بجتے شادیانے دولا بنا دو دولا صبح شب میلاد مرحبا مرحبا جد حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جد حسین مرحبا بولا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو بولا بناؤ ان کو نوشا ان کو دولا بنا ان کو نوشا بنا ان کو ہے عرش تشیع شورا صبح شب میلاد مرحبا مرحبا جد حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جد حسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب بے نادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا پڑھتے ہیں فرش والے سنتے ہیں عرش والے پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سلطان نو کا خطبہ سلطان نو کا خطبہ سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں سا صبح شب میلا غادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا یور العینی مرحبا مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا